วัดนี้เป็นวัดนี้เป็นวัดที่คลายกรรมสอนให้คนรู้จักกรรมแล้วก็สอนให้คนรู้จักหนีกรรมด้วยเราไม่มีอะไรมาเป็นเรื่องหลงงมงายกับเรื่องการบวชการเรียนเรื่องการขวัตขวาไม่มีที่นี่มีแต่เรื่องของความเป็นจริงของชีวิตซึ่งเราตั้งกันไว้ว่าโลกิยะกับโลกุตระในข้อที่สองนะข้อที่สามนะอุปาทานอุปาทานก็แปลว่ามายาแห่งการหลอกเราหลอกให้เราเข้าไปยึดอุปาทานเนี่ยเขาแปลว่ายึดถือหรือตามภาษาพระทั้งหลายข้อเดียวว่ามายาหลอกเราทั้งที่สิ่งนั้นไม่มีตัวตนลับแล้วก็หลอกให้เราเข้าไปยึดถือไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราอย่างภายในก็คือกายของเราอารมณ์ของเราจิตของเรามาภายนอกก็คือปัจจัย4เสื้อผ้าที่อยู่อาหารยารักษาโรคของเราแต่กระทั่งโลกธรรม8ลาภยศสรรเสริญสุขของเราแต่กระทั่งโน่นเลยที่บ้านที่ไร่ที่นาเงินทองข้าวของแต่แหวนและสุดีของเราหมดตอนนี้การยึดถือเป็นอุปาทานนั้นทำให้เกิดเป็นความหวงเขาเรียกว่าหึงหวงตนีที่เหนียวถ้าคนเราเมื่อหึงหวงตนีที่เหนียวแล้วมันก็โกรธสิมีอะไรทำให้มันก็ไอข้อที่สองก็ได้โอกาสเลยคืออวิชชาก็เลยว่าก็เสริมต่อไปเลยให้เราได้มีอันเป็นไปตามอุปาทานแห่งความยึดถือเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องไปถอดหลอกเรื่องอุปาทานความยึดถือกันบ้างแล้วต่อไปนี้คือตรงนี้ตัดสินกันว่าทุกอย่างนิสัยโลกนั้นต้องแก้กันด้วยนิสัยของสัจจะคือรู้ความเป็นจริงของนิสัยโลกไม่ใช่แก้กันอย่างอื่นไม่ใช่ว่ามานั่งบนบานศาลกล่าวเอาขนมดมเลยผลไม้รากไม้มาแก้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจะเอาเรื่องเหล่านั้นมาแก้เคราะห์แก้โศกแก้เวรแก้กรรมไม่ใช่มีบางที่บางทางบางสำนักบางสถานที่นำเรื่องของการสะเดาะเคราะห์แก้เวรแก้กรรมอันนั้นเนี่ยขึ้นมาทำกันขึ้นเราก็เลยตกเป็นเหยื่อเลยตกเป็นความหลงงมงายของอุปาทานอีกอวิชชาอีกนิสัยกายอีกทับถมกันไปใหญ่เลยกับเรื่องที่เราไม่รู้ความเป็นจริงของอุปาทานที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตอนนี้เราก็ต้องถอดสามระยะเลยใช่ไหมหนึ่งนิสัยกายสองนิสัยโลกคืออวิชชาสามนิสัยอุปาทานสามข้อเนี่ยหัวข้อใหญ่ที่ทำให้มนุษย์และสัตว์นั้นเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ด้วยเวรด้วยกรรมคือความเป็นทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ไปกระทั่งวัตถุทรัพย์สินเงินทองเรื่องของความทุกข์ซึ่งพระพุทธเจ้าเสนอตรงนี้ว่าคาลานขันโธสังขารสิ่งแวดล้อมทำให้จิตนี้เป็นทุกข์ด้วยอุปาทานทั้งสามประการอุปาทานอวิชชาและก็นิสัยของกายคือโลกทั้งสามข้อเนี่ยจำไว้นะเราคงจะเห็นเรานิสัยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเต็มเพียบเลยจะแก้กันแก้ยังไงก็แก้กันด้วยการรู้ความเป็นจริงของนิสัยกายตอนนี้เราก็ต้องเพ่งกายเพ่งนิสัยกายมากๆก็จะสันติมหานิสัยวาจาด้วยแล้วก็หันไปสู่กระแสจิตที่เรียกว่าเพ่งพิจารณาถึงอารมณ์ของอวิชชาที่พาไปสู่คำว่าอุปาทานแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสมมติว่าในกอเราโกรธเราเคืองเราอาฆาตในกอเราไปคิดที่ในกอมีตัวมีตนไหมเราก็ไม่มีตัวมีตนและต่างคนต่างไม่มีตัวมีตนไปทำลายกันทำไปโกรธกันทำไมไปคิดร้ายกันทำไมทุกคนเกิดมาก็มีสัจธรรมสี่ข้อเป็นหลักอยู่แล้วคือเกิดมาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายจึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าคนเข้าใจแล้วก็ยากอ่านเข้าง่ายแต่การที่จะเมตตาและกรุณาให้อภัยต่อสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่เข้าใจนะมันก็จะทวีคูณในลักษณะนิสัยที่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นปีขึ้นในชีวิตมีแต่หมักหมมเหมือนขยะเหมือนกับขยะที่เรากองไว้ในบ้านไม่เคยเก็บไม่เคยกวาดไม่เคยมาคัดเลือกมีอะไรก็เหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงเข้าไปแล้วเราดูที่ว่าบ้านหลังนั้นพอกับ ขยะที่ใส่ไหมเหมือนจิตตรงนี้จำเป็นไหมมีสายสามข้อที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคลี่คลายให้รู้ความเป็นจริงถ้ามานั่งตาลอยนะมานั่งตาลอยหรือว่ามานั่งจิตลอยให้นั่งไปข้างๆตูดหักให้นั่งไปข้างๆเป็นที่เท่าก็ไม่รู้เท่าของนิสัยโลกหรอกเพราะฉะนั้นบุคคลที่เรียกว่าพุทธบริษัทที่มาอยู่ต่อหน้าพระพักพุทธองค์เนี่ยเขามาฟังธรรมมาฟังเรื่องราวของโลกของธรรมต่อพระพุทธองค์แล้วก็เอาไปคิดถึงชีวิตตัวเองคิดได้ก็จะเกิดเป็นนิพพิทานิพพิทานี่ก็แปลว่าความเบื่อหน่ายต่อนิสัยที่เคยทำก็น่าเบื่อหน่ายจริงๆเลยทำไมต้องไปด่าเขาเรื่อยๆนะเราเนี่ยแหมแต่ก่อนนี้เราแย่มากเลยนิสัยเราแย่มากนิสัยกายเราก็ยิงยะโสนิสัยวาจาก็เผ็ดร้อนวาจายะโสแม้กระทั่งทิฏฐิก็ยิงยะโสในอารมณ์ในอัตตาพอสำนึกได้ก็เกิดเป็นนิพพิทาเบื่อหน่ายต่อนิสัยตัวเองเมื่อเบื่อหน่ายมันก็ไม่ทำมาถึงตอนนี้ไม่เอาแล้วเบื่อหน่ายตรงนี้ก็หมายว่าเบื่อหน่ายการเห็นทุกข์ไม่อยากจะก่อทุกข์ให้แก่ชีวิตอีกแล้วอยากจะก่อแต่เรื่องดีๆให้แก่ชีวิตนี้พระพุทธองค์น่ะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความดีเป็นเยี่ยงอย่างแห่งความดีดูท่านแล้วก็ดูปาธรรมของท่านก็คือคำสอนของท่านแล้วก็ดูแนวทางของท่านท่านหลุดพ้นออกจากเวรจากกรรมได้อย่างไรเราเองในฐานะพุทธบริษัทผู้แสวงหาความหลุดพ้นหรือว่านิสัยนี้จะต้องทำอย่างฟังเพื่อทำให้เจริญหรือว่าฟังเพื่อเสื่อมถ้าฟังเพื่อเจริญแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขถ้าฟังให้เสื่อมก็คือฟังแล้วไม่สนใจเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าเสื่อมความเจริญไม่ได้เจริญขึ้นแต่เสื่อมความเสื่อมเกิดขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วมันก็ไม่เสื่อมนะถ้าเรียกว่าเหมือนคนรู้กุศลกับคนที่ไม่รู้กุศลมันก็จะมีแต่อกุศลทั้งเรียกฝ่ายดีฝ่ายชั่ว นะวันนี้เราก็มาลื่นเริงมาลื่นเริงบันเทิงในข้อธรรมวันนี้เราก็จะพิจารณากันแบบสนุกสนานนักติสันติพลังสุขขันสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีความสงบจะเกิดได้ต่อเข้าใจในสุขเหล่านั้นคือความสุขว่าความสงบเกิดขึ้นจากความเข้าใจในความทุกข์ท่านแปลว่าอย่างนั้นถ้าคนเราไม่เข้าใจทุกข์มันก็สุขไปไม่ได้ฉะนั้นนักติสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบมันมีว่าเข้าใจทุกข์แล้วก็สงบอันนี้เราก็กายเราก็คงจะเป็นปกตินิสัยกายจะทำอะไรก็ต้องมีสติรับยั้งคิดเหตุผลคือคุณโทษคิดแนวทางทุกข์กับสุขเนี่ยเหมือนอย่างเนี่ยผู้บรรยายจารึกไว้ที่ข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่สมัยที่มาอยู่นี่ใหม่ๆอาจจะป้ายอันนี้นะประมาณ2113หรือ2114หลวงพ่อในถ้ำให้มาในขณะที่ผู้บรรยายไปนั่งสมาธิเห็นว่าดีมีประโยชน์สำหรับตัวเองและผู้อื่นก็เลยเขียนในนี้ขึ้นแล้วก็ให้พระท่านเขียนเรื่อยๆมาคือก็วันเวลามันก็เสื่อมลงคือเลือนลางลงแล้วก็แก้ไขหนังสือเรื่องนี้หนังสือข้อขอใจความนี้ให้ชัดขึ้นเพื่อจะได้ผู้เห็นแล้วอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็นำไปใช้แต่ส่วนคนที่ยังมาไม่เห็นก็จะได้เห็นต่อไปที่ท่านบอกว่ามีสติรู้จักใช้อารมณ์มีเหตุผลเป็นสันติธรรมเราคิดดูสิถูกก้าวไปถ้าคนเรามีสติมีเหตุมีผลคือรู้จักคุณและโทษเนี่ยจะเกิดเป็นสันติโทษนะใครอยากจะทำเราก็อยากจะทำแต่คุณเหมือนอาหารเนี่ยใครอยากจะกินของบูดก็เราก็ต้องการจะกินอาหารดีๆใช่ไหมเหมือนจิตตรงนี้เหมือนกันถ้าเราเข้าใจจิตเราก็จะหาสิ่งดีๆให้จิตถ้าเราไม่รู้จักจิตเราก็จะส่งอะไรต่อมีอะไรให้จิตจิตก็เลยเศร้าหมองและไม่ดีอยู่ตลอดเลยเพราะเราส่งอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันถ้าเราส่งอาหารดีๆร่างกายก็จะสดใสแล้วก็สดชื่นพลานามัยก็จะสมบูร แต่ถ้าเราส่งอาหารฟรีๆเข้าไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งนอนก็อยู่ตรงนั้นแหละพอเราส่งอาหารที่มันไม่ดีเป็นบูดเป็นคู่เข้าไปจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยคำสอนที่อยู่ข้างหน้าผู้บรรยายเนี่ยนานแล้วหลวงพ่อในท่านให้มาเราก็นำไปใช้ได้เลยต่อไปนี้นะต้องมีสติรู้จักอารมณ์มีเหตุผลเหตุผลอะไรก็มารู้คุณละโทษแล้วก็รู้แนวทางของทุกข์และสุขก็จะเกิดเป็นสันติแต่ถ้าไม่มีสติรู้จักอารมณ์ไม่มีเหตุผลไม่ไงมีหน้าสันตโลคนเราที่ทะเลาะเบาะแว้งกันตบตีกันฆ่ากันทำร้ายกันแข่งกันอาฆาตกันพยาบาทกันเพราะอะไรเพราะขาดสติไม่เข้าใจอารมณ์ไม่มีเหตุผลเกิดเป็นอะไรเป็นเวรเป็นกรรมเป็นลักษณะแบบนั้นเราก็คงจะเข้าใจถึงเรื่องจิตที่เรียกว่านิสัยอะไรปกคลุมก็คงจะต้องไป ขยับขยายพิจารณาถ้าเรียกว่าภาษาพระที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือให้รอบคอบค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาอย่าวู่วามอย่าตัดรอนเรามีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องนี้คือคิดถึงเรื่องชีวิตของเรานิสัยของเราและก็กรรมของเรา เมื่อคืนนี้ก็ให้ขอคิดถึงเรื่องเรื่องประเมินการพบเห็นได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆนะสี่ข้อคงจะจดจำได้ไหมเรื่องของรูปร่างแต่ว่าข้อที่หนึ่งเมื่อคืนเนี่ยนะเรื่องประเมินการความศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาแปลว่าเลื่อมใสเราจะเชื่อและเลื่อมใสใครดูกันให้ดีๆมีวงเล็บตรงนี้ว่าถ้าเห็นพระพุทธองค์ครบทั้งสี่ประการนี้แล้วก็ไม่ต้องลังเลแต่ถ้าไม่ใช่พระพุทธองค์นะไม่ใช่พระพุทธองค์ไม่ใช่อรหันตสาวกทรงพิจารณาให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่ไหนจะเป็นนักบวชดาบทดาชินีคารวะหรือบาสกบริกาต้องคิดให้รอบคอบไม่งั้นเราจะเสียใจพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเราเนี่ยต่อไปนี่คงจะวิจารยานหมายความว่าจิตที่จะอย่างรู้ความเข้าใจอะไรต่ออะไรนี่คงจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็เลยสอนหัวข้อการพิจารณาไว้ให้ว่าหนึ่งบุคลิกของกายเห็นกายแล้วเห็นกายของบุคคลนั้นมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจบุคลิกลักษณะน่าเชื่อถือก็ศรัทธาเลยใช้ไม่ได้อย่าเชื่อจงใกล้ชิดกับกายนั้นให้ถูกต้องมีกิริยาธรรมหรือเปล่าในสิ่งที่เรียกว่ากายดีเหล่านั้นกายหนึ่งเสียงหนึ่งเครื่องนุ่งห่มอีกหนึ่งแล้วก็สัจธรรมซึ่งประกอบไปด้วยไตรสิกขาหรือว่าสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาคนดีกับผู้ด่าคนชั่วก็พูดได้เพราะว่าสัพพัญทั้งสามประการหรือไตรสิกขาสามข้อเนี่ยว่างขวางด้วยอักขระและพยัญชนะคนที่มีสัญญาหมายรูปหมายจำตามลักษณะอักขระพยัญชนะก็สามารถจะอ่านแล้วก็ท่องได้เราก็ต้องคงจะต้องดูว่าไตรสิกขาหรือว่าสิกขาสามเนี่ยมีกิริยาที่สมบูรณ์พอที่จะเชื่อพอที่จะเลื่อมใสนำตัวนำชีวิตหรือว่าตัวของเราไปได้หรือไม่เครื่องนุ่งห่มการแสดงไตรสิกขาเสียงนกแก้วนกทุ่นทองที่แสดงออกไปในพระธาตุรูปร่างลักษณะสิต่อไปนี้เราคงจะฉลาดคือโดยเฉพาะคนหลอกลวงเรามีเยอะนะเดี๋ยวนี้พวกผีสามมันก็อุบัติขึ้นมาเยอะพวกคนตรงมันน่ะเขาเรียกผีสามสมัยที่ผู้บรรยายมาอยู่นี่ได้ประมาณสัก 3-4 ปีที่กำลังเริ่มสอนธรรมเนี่ยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคือกำลังนั่งสมาธิกันอยู่ลานโพสมัยก่อนเป็นต้นโพไม่ใช่ลานธรรมอันนี้ก็อันนี้แหละแต่ว่าลานธรรมอันนี้เพิ่งจะทำขึ้นหลังจากต้นโพนั้นตายสมัยนั้นก็เรียกว่าลานโพมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง พระเนรแม่ชีญาติโยมกำลังนั่งสมาธิกันคือคนตอนนั้นไม่มากมีประมาณสัก20-30คนอย่างเงี้ยมีโยมผู้หญิงคนก็มานั่งหุ่นเลาะล็อกก็ขึ้นมาเลยในขณะที่กำลังเงียบสงบคือทั้งคนกำลังภาวนาพุทโธกันอยู่ผู้บรรยายก็เลยบอกว่าโยมหยุดนะทำไมจะต้องหุ่นเลาะด้วยที่นี่เขาทำความสงบไม่ใช่สถานที่หุ่นเลาะก็เตือนกันโยมผู้หญิงคนนั้นบอกไม่รู้เรื่องไงนี่พระโมคคัลลานะว่าขนาดเลยเรารู้นี่พระโมคคัลลานะถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านไม่หุ่นเลาะไม่หุ่นเลาะไม่อะไรแล้วพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่หุ่นเลาะเหมือนอย่างเราพระอรหันต์แปลว่าผู้หมดกิเลสเนี่ยไม่มีดีใจเสียใจพระอรหันต์อย่างดีก็แค่แย้มพระโอษฐ์หรือแย้มปากเฉยแสดงถึงความพอใจหรือโมทนาอะไรประเภทนั้นบอกโยมหยุดนะโยมอย่ามาเอาพระโมคคัลลาอ้างนะพระโมคคัลลาท่านไม่ใช่เพื่อนเล่นกับโยมนะท่านเป็นพระอรหันต์อย่าไปตีตนเสมอท่านท่านเป็นพระอรหันต์เป็นพระที่คู่ควรกับการบูชากับการละหัวเราะใหญ่เลยไปฟังเราไม่เชื่อหัวเราะใหญ่แล้วบอกโยมไม่หยุดใช่ไหมเห็นก็ทำให้โยมหยุดครูปัญญาก็เลยลุกไปเลยตบหน้าเปรี้ยงหงายท้องไปเลยเย็บเลยพระโมคคัลลาเสร็จแล้วไปบอกก็ไม่ชีกับท่านชาบอกโอ้หลวงพ่อมือหนักเลยดาวขึ้นเลยกันกันนั้นพระโมคคัลลาก็หายไปเลยเรารู้นี่ว่าจิตวิปริตแต่เอาสิ่งที่เป็นปกติมาอ้างเอาชื่อพระอรหันต์มาอ้างเห็นไหมก็เลยโดนฝ่ามือเข้าไปเลยเงียบไปเลยเขาเรียกโดนพระเดชเข้าไปนะพระคุณพูดไปรู้เรื่องก็เลยโดนพระเดชเรียกว่าตบให้มีความสำนึกไม่ใช่ตบเพราะโกรธตบเพราะมีความสำนึกผิดว่าตัวเองกำลังกล่าวผิดและก็ทำผิดกับสิ่งที่เรียกว่าไม่ถูกต้องกาลเทศะพระแม่ชีญาติโยมเขานั่งสมาธิมันนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวผีมันเข้าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอวิชชาอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยเสียงเนี่ยเอาเสียงมาขู่เราก็เลยโดนซะเลยเพราะเรารู้พื้นฐานของพระอรหันต์ว่ามายังไงไปยังไงท่านเป็นพระอเฉขะหมดอุปกิเลสแล้วหมดอุปาทานหมดอวิชชาหมดอัตตาแล้วเขาเรียกว่ากิเลสนิพพานเหลือแต่รอเวลาที่จะขันธนิพพานเท่านั้นแล้วเวลานี้พระโมคคัลลานะก็ขันธนิพพานคือถ้าไม่มีขันธ์และไม่มีกิเลสแล้วท่านก็เป็นพระนิพพานแล้วนั่นเองเอาท่านมาอ้างพระอรหันต์ที่ไหนจะมาสิงสู่คนที่มีกิเลสก็เลยโดนผู้บรรยายทำแรงหน่อยนั้นตบเปรี้ยงออกไปเลยหงายท้องพระโมคคัลลาไม่ใช่หรอกก็คือได้สติเงียบไปเลยท้าวสุมาลย์หมอก็ไม่ชี้บอกโอ้ลูกพ่อมือหนักจังเลยดาวขึ้นเลยอ่ะจะได้รู้สึกนึกว่าสิ่งที่ทำมันผิดหรือถูกเนี่ยสี่ข้อที่กล่าวเมื่อคืนนี่นะเป็นปัจจัยเหมือนเป็นแว่นขยายที่จะทำให้จิตเราเนี่ยฉลาดขึ้นในการที่จะศรัทธาประสาทะกับสิ่งปัจจุบันนี้ไม่งั้นเราตกเป็นเหยื่อเขาหมดเลยนะถ้าเราไม่มีคติธรรมสี่ข้อตกเป็นเหยื่อเขาหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ใช่สัพพัญญูใช่ไหมเราไม่ใช่มีเจโตที่จะไปหยั่งข้างในอะไรต่ออะไรเขาได้เพราะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าพระเนรแม่ชีญาติโยมที่ศึกษาธรรมอยู่กับวัดนี้นะไปตรงไหนเป็นเสรีประชาธิปไตยเราไปได้แต่จงไปแบบคนฉลาดอย่าไปแบบคนโง่คนไม่มีสติและไม่มีปัญญาในการกลั่นกรองพระเจ้าจะเป็นห่วงเรานะที่พูดเนี่ยเป็นคำดำรัสคติธรรมพุทธเจ้าทั้งนั้นท่านเป็นห่วงกลัวเราน่าจะตกเป็นเหยื่อของความหลงเขาเรียกว่าหลงงมงายกับสิ่งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงท่านก็สอนเข้าไว้เพื่อให้เรานั้นทุกคนนั้นมีสติรำลึกถึงกับสิ่งที่อะไรที่อยู่ข้างหน้าตาเราเห็นหูได้ยินจิตเรามีที่ทางแห่งมีที่ทางในการพิจารณาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องตามลักษณะเราก็ควรจะน้อมความศรัทธาประสาทสู่ที่นั้นชีวิตเราจะมอบไปกับเรื่องอะไรในฐานะที่เราเคารพนับถือพระพุทธศาสนาน่ะเราเคารพพระจริงเหรอพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราเคารพจริงเหรอ ถ้าเคารพพระทำไมต้องไปไหว้ผีด้วยทำไมต้องไปไหว้ต้นไม้ด้วยทำไมถึงต้องไปไหว้เทวาลัยกับสถานที่ต่างๆทำไมไปเคารพไอ้พวกผีสางนางไม้ที่เดียวมาในร่างของคนทรงอ่ะทำไมจะต้องไปยึดถือศีลพรตหมายว่าเครื่องรางของขลังคาถาอาคมถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและอุบาสกเคารพแด่พระพุทธศาสนาก็ควรจะนำเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยไปที่คายไปสร้างปัญญาสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องเราจะได้ไม่เป็นคนหลงงมงายผู้บรรยายเคยบอกว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเลี้ยงมาไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยไหว้ไม่ค่อยนอบน้อมแต่พอเห็นไอ้ต้นไม้น่ะรีบนั่งรีบไหว้เลยทำไมเป็นอย่างนั้นต้นไม้มันเลี้ยงเราเหรอมันให้ข้าวให้กล้วยเรากินเหรอแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยมันดูแลเหลือต้นไม้ต้นนี้เห็นต้นไม้แล้วรีบนั่งลงไหว้ใหญ่โง่ไหมล่ะคนมีคุณไม่ไหว้ไปไหว้คนที่ไปไหว้สิ่งที่ไม่มีคุณอย่างก็มีเรื่องหนึ่งสมัยที่ผู้บรรยายจำพรรษาอยู่ที่คำแพงแสนเขตพระแท่นดงลังจังหวัดกาญจนบุรีวันนั้นเป็นวันทอดกฐินผู้บรรยายตอนนั้นก็เพิ่งจะบวชมาประมาณสัก3-4พรรษากำลังจะทำพิธีทอดกฐินกันเกิดไอ้นั่นล้มตึ้งไปเลยนะเหมือนใครไปผลักให้ล้มแล้วเนี่ยแล้วก็ลุกขึ้นมาทำหลังงอทำตาเหลือกๆแล้วนี่มีโยมคนถามว่าเป็นใครเนี่ยไอ้คนที่ทำหลังงอตาเหลือกๆไม่รู้หรือไงนี่หลวงพ่อสุกกว่าไอ้นั่นนั่งลงเลยไหวเลยอ๋อหลวงพ่อสุขเหรอโอ้โหนานแล้วไม่ได้กราบหลวงพ่อสุขมาดูเลยเนี่ยไม่รู้อีหนูไอ้เนี่ยกราบเลยผู้บรรยายนึกในใจนะแหมที่ถ้าอยู่ใกล้ๆไม่มีโยมจะถีบกับทีเลยไอ้ผีมันจะต้องเปิดเปิงออกจากล่าไปนึกในใจนะไม่ได้พูดหรอกนะนึกในใจแหมถ้าอยู่ใกล้ๆไม่มีโยมจะถีบกับทีเลยไอ้คนนั้นมันหลงงมงายมันกราบใหญ่เลยหลวงพ่อสุขแล้วหูไม่ได้ไหวหลวงพ่อสุขมานานแล้วอย่างนี้ไอ้คนนั้นก็นุ่งกางเกงใส่เสื้อแล้วก็วิปริตขึ้นมาในท่ามกลางของที่เขาจะทอดกฐินกันหลวงพ่อสุขก็จะมาอย่างไรท่านตายไปแล้วถ้าไปขุดไปเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โดนผีมันหลอกอ่ะอันนี้ก็เชื่อเลยโอ้โหหลวงพ่อสุขไม่ได้ไหวหลวงพ่อสุขมานานอันนี้ก็เอากันใหญ่เลยนะพวกที่ไม่รู้อะไรนะโอ้โหหลวงพ่อสุขเหรอหลวงพ่อโอ้โหไหว้กันใหญ่เลยเราเห็นแล้วก็ทุเรศถึงความโง่เงาของบาศกบาติกาไม่รู้จักคำเตือนคำสอนพุทธเจ้าเป็นอย่างเงี้ยโง่ไปหมดสิ่งที่จะไหว้ไม่ไหว้ไปไหว้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะไหว้นะถ้าเราจะไหว้อะไรต้องเป็นมงคลต่อชีวิตจึงสมควรไหว้และการไหว้เหล่านั้นเป็นมงคลเป็นกตัญญูกตเวทิตาเป็นผู้รู้จักบุพการีของความดีเหล่านั้นอย่างที่ผู้บรรยายจะกล่าวให้ฟังถึงคำพุทธพจน์ของพระพุทธองค์ข้อหนึ่งว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารวุตตัมมังถ้าเข้าใจในสิ่งที่เป็นสาระและประโยชน์ควรบูชาเพราะเป็นมงคลเช่นบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บูชาคุณบิดามารดาอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตไม่ควรบูชายิ่งสมัยนี้นะมาเห็นบางบ้านนะเอาอะไรเอาสิงสาราศาสตร์ก้อนหินก้อนดินก้อนตาไปตั้งบนหิ้งเนี่ยไหว้กันใหญ่จุดธูปกันใหญ่ไม่รู้อะไรวิงวอนโง่เนี่ยถึงบอกว่าพ่อแม่บางทีต้องวันคืนไม่เคยไปเคารพนกนอกไม่เคยไปไถ่ถามทุกสุขไม่เคยเอาขนมข้าวต้มผลไม้ลาบมาไปให้ฉันเลยแต่ไอ้พวกผีพวกสางไอ้พวกอะไรก็รู้เอาไปเส้นกันใหญ่หาของดีๆไปเจอเส้นเฉยๆครอบครัวก็ไม่ให้กินนะพ่อแม่ก็ไม่ให้แต่ไปให้ไอ้ตรงนั้นน่ะโง่ไหมล่ะฉะนั้นเรามาฟังธรรมร่วมกันก็คือขยายความฉลาดขึ้นเปิดเผยความฉลาดแล้วก็ปิดความโง่ไปแล้วคงจะเข้าใจแล้วนะ ถ้าบุคคลใดทำได้ทำถึงหรือว่าจิตหนึ่งจิตใดทำได้ทำถึงจิตดวงนั้นก็จะมีความสุขที่เรียกว่าจิตเป็นอิสระ ปลดเครื่องออกจากสิ่งที่เป็นพันธะของสิ่งหนึ่งก็คืออารมณ์แล้วก็กายปกติแล้วก็กลัวหนี้หนี้ข้างนอกหนี้เงินหนี้ทองอะไรกันไปอย่างเงี้ยกลัวจังเป็นทุกข์จังบางคนนี่กลัวถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยผูกคอตายเหมือนอย่างครั้งหนึ่งเมื่อทั้งสุดก็จะ 4-5 ปีที่แล้วนะที่ว่าเป็นหนี้เขาอะแล้วก็เลยฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองฆ่าหมดเลยคือจะได้พ้นหนี้ไม่อยากให้เมียให้ลูกมีหนี้เลยฆ่าหมดเลยนะปาฐานตัวนี้มันก็ร้ายแรงแล้วเราก็กลัวกันจังเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่ผูกพันที่เขาเรานั้นน่ากลัวยิ่งกว่าอีกเช่นอารมณ์ที่ปรุงแต่งทำให้เราอยู่สุขไม่ได้ต้องดิ้นรนไปหรือบางทีก็ปรุงแต่งให้เราโกรธเคืองหรือบางทีก็ปรุงแต่งให้เราน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจขับแค้นใจอันนี้น่ากลัวกว่าหนี้ข้างนอกทำลายจิตแล้วก็ทำลายชีวิตให้เป็นตายไปเยอะแล้วว่างั้นเถอะสำหรับคนรู้ไม่เท่าทันวันนี้เราอยากจะปรารภเรื่องเก่าๆที่เคยปรารภมามากมายตั้งแต่ ผู้บรรยายมานั่งตรงนี้นะเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่าผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ฟังธรรมจะมีจิตใจที่บันทึกสิ่งต่างๆที่บรรยายไปแล้วเอาไปคิดเอาไปพิจารณากันได้แค่ไหนอันนี้กันก็คงจะรู้สำหรับเรื่องปัจจตังคือรู้เฉพาะตนก็บอกแล้วว่าตรงนี้เป็นธรรมบรรยายให้กระทบกับสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเสียงกระทบหูในขณะที่เสียงกระทบหูเนี่ยเราก็คงจะใช้สติสัมปชัญญะกัดกรองถึงการฟังว่าได้เหตุได้ผลได้ความรู้ได้แนวทางขนาดไหนกับเรื่องของสิ่งที่ฟังและที่คิด พร้อมๆกับสิ่งที่เรียกว่าดำเนินการปฏิบัติไปด้วยนะคือเราทำกันพร้อมสองประโยคเลยประโยคที่หนึ่งก็คือฟังประโยคที่สองก็คือทำตามไปตามลักษณะอัตภาพของตนเองที่มีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความจริงของตนเองที่ได้คิดได้นึกและก็ได้ทำถ้าคุณเราฟังสำเร็จโดยไม่ต้องทำอันนี้เราสำเร็จแล้วเพราะว่าผู้บรรยายก็บอกถึงวิถีทางว่าตั้งแต่เรื่องของกายเรื่องของอินทรีย์เรื่องของธาตุเรื่องของนิสัยเรื่องของกรรมเรื่องของภพเรื่องของชาติเรื่องการอุบัติไปตามลักษณะของกรรมต่างๆก็บอกไว้มากมายก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังและผู้ปฏิบัตินั้นจะเป็นผู้ภาษาพระเขาเรียกเป็นพระหุกสูตรคือจำได้แค่ไหนลำลึกได้แค่ไหนก็อยากจะย้ำออกไปอีกนิดนึงว่าสำหรับจิตที่มีสมาธิที่สามารถทำจิตเป็นสมาธิเขาเรียกว่าช่วงจังหวะคณิกะสมาธินะภาษาพระเขาเรียกคณิกะสมาธิหมายความว่าสมาธิที่กำลังจะทำได้ไม่ได้กำลังวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เรียกเป็นสมาธิกับสิ่งที่เรียกว่าฟุ้งซ่านในวันนิบอนเนี่ยสิ่งที่ขวางกั้นสมาธิก็อยากจะให้ในขณะที่จิตของเราพลัดไปสู่ความฟุ้งซ่านก็ไม่อยากจะให้ฟุ้งซ่านไปตามลักษณะเหมือนใบไม้ที่หล่นจากต้นโดยไม่มีจุดหมายเอาละในเมื่อเราสมาธิไม่ได้เข้าถึงฌานสี่เอกคตาจิตไม่ได้ก็หันมาตรงนี้ก็เป็นอีกสมาธิหนึ่งเรียกสมาธิทางปัญญาไม่ใช่สมาธินิ่ง แต่เป็นสมาธิทางปัญญาที่พระเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ว่าสติปัฏฐาน4สมควรแก่การพิจารณาเป็นอย่างยิ่งในขณะที่จิตของเรานั้นไม่สามารถทำสมาธิได้ก็หันมาทางปัญญาสมาธิที่พระเจ้าทรงบอกว่าทางเส้นนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการทำให้จิตเพลิดเพลินอยู่กับองค์สมาธิได้สติปัฏฐาน4นั้นเราก็คงจะต้องจำเป็นแม่บทเป็นประธานเขาเรียกว่าเป็นประธานในการพิจารณาเป็นแม่บทในการพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นลักษณะสัดส่วนของสติปัญญาขึ้นสติปัฏฐาน4นั้นบางคนก็เคยได้ยินบางคนเคยพิจารณาแล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินและไม่เคยได้พิจารณาเราเหมือนนักเรียนห้องเดียวกันมีทั้งเก่าและใหม่ผู้ที่เคยทำมาแล้วก็คงจะได้ยินสติปัฏฐาน4ผู้ที่ยังไม่เคยทำก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินสติปัฏฐาน4สตินี่ก็แปลกลงๆกันอยู่แล้วว่าระลึกได้สติเนี่ยนะแปลว่าระลึกได้เมื่อเราระลึกได้เราก็ควรจะพิจารณาตรงนั้นให้เป็นฐานของสติต่อไปก็มีอยู่4ข้อ หนึ่งกายก่อนที่เราจะพิจารณากายหรือข้อที่สองเวทนาข้อที่สามจิตข้อที่สี่ธรรมก่อนที่เราจะพิจารณาถึงสติปัฏฐานสี่เพื่อให้เกิดเป็นปัญญาสมาธิจะต้องยกเอาครูขึ้น